najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 listopada. Minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Eksperci ustalają przyczyny katastrofy śmigłowca na Podkarpaciu. Teren zabezpiecza wojsko. Obowiązkowych szkoleń dla myśliwych chce Związek Łowiecki. Miałyby dotyczyć bezpieczeństwa na polowaniach. Szkoci wracają do korzeni. Języki Gaelic i Scots rząd uznaje od dziś za oficjalne. Prokurator i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych pracują na miejscu katastrofy śmigłowca na Podkarpaciu. Wczoraj w rejonie miejscowości Cierpisz zginęło dwóch mężczyzn. Pogoda nie sprzyja śledztwu, przyznaje Tomasz Domka z Policji w Łańcucie. W chwili obecnej oni pracują od godzin porannych. Natomiast jeżeli chodzi o zakończenie prac, to nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy może to nastąpić. Z uwagi na ciężkie warunki atmosferyczne, opadająca gęsta mgła, może się przyczynić do tego, że ta praca będzie wydłużona do późnych godzin. Teren zabezpiecza wojsko, informuje Marcin Gerlach z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Warunki są ciężkie, terenowe, ciężko tam dojechać samochodem osobowym, tylko jedynie kłady. Nasze działania polegają na zabezpieczeniu tego terenu, tego zamkniętego terenu dla osób postronnych. To teren leśny, wygląda to na teren prywatny, bardzo wysokie modrzewie tam są i one głównie są, że tak powiem, skoszone. Na razie nie są znane dokładne okoliczności i przyczyna katastrofy. Myśliwie mają każdego roku szkolić się z bezpieczeństwa na polowaniach. Taki obowiązek chce wprowadzić Polski Związek Łowiecki. Kto nie zaliczy szkolenia, nie zostanie dopuszczony do udziału w polowaniach. W ocenie związku naruszenie zasad bezpieczeństwa to główna przyczyna wypadków. Do jednego z nich doszło 11 listopada, gdy w okolicach Milejowa na Lubelszczyźnie został śmiertelnie postrzelony 68-letni myśliwy. Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń wymaga nowelizacji prawa łowieckiego, zaznacza prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Marcin Możdżonek. U nas jest taka intencja, żeby polować mogły osoby, które są na bieżąco z przepisami prawa, osoby, które przechodzą szkolenia, osoby, które są w ciągłym kontakcie z bronią. Łamanie tych wszystkich przepisów jest jedyną przyczyną wypadków na polowaniach. Będą to też szkolenia w postaci stacjonarnej i online, i materiałów poglądowych, i wideo. Sejm pracuje nad poselskim projektem ustawy Polski 2050, wprowadzającym co 5 lat obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne dla posiadaczy pozwolenia na broń w celach łowieckich, sportowych i szkoleniowych. W przypadku osób po 70 badania mają być powtarzane co 2 lata. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Papież przybył do Libanu. Po południu samolot z Leonem XIV na pokładzie wylądował w Bejrucie. Papież rozpoczął dwudniową wizytę, podczas której ma przekazać orędzie pokoju. Spotka się z prezydentem Libanu, jedynym chrześcijańskim przywódcą państwa arabskiego. Następnie ma wygłosić przemówienie w Pałacu Prezydenckim. Szkocja przywraca znaczenie swoim językom. W dniu święta narodowego tego kraju, świętego Andrzeja, Szkocja uznała Gaelic i Scots za oficjalne języki kraju. Decyzję tę media określają jako historyczną dla ochrony szkockiego dziedzictwa. Szkoci z radością przyjęli informację o ustanowieniu języków Gaelic i Scots za oficjalne. Uznali to za długo oczekiwany, ale piękny prezent w dniu swojego święta narodowego. To cudowne, że właśnie w dniu świętego Andrzeja, naszego patrona, możemy cieszyć się z tego, że my, Szkoci, wracamy do korzeni. Zrobiliśmy ogromny postęp. Od pokolenia mojej babci, której w szkole wybijano z głowy rdzenny język, do dzisiaj, kiedy możemy być dumni z języka naszych przodków. Obecnie nawet jeśli Gaelic czy Scots nie są twoimi pierwszymi językami, to możesz być dumny z tego, że je znasz. Telewizja STV cytuje nauczyciela Toma Watsona. Rząd Szkocji w tym roku przeznaczył na wsparcie obu języków prawie 36 milionów funtów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pochmurna. Na wschodzie popada deszcz, na Górnym Śląsku i centrum możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. W Sudetach opady deszczu ze śniegiem. Na południu i w centrum utrzymywać się będzie mgła. Będzie od -1 stopnia do +3. Autopromocja. Są z różnych muzycznych światów, a razem brzmią jakby byli dla siebie stworzeni. Prawdę, jaki jesteś. Nie wiem. Nula Stankiewicz i Włodzimierz Nachorny razem wybornie interpretują repertuar tego ostatniego. Zrobili to ostatnio także w naszym studiu podczas koncertu, który zorganizowała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Spojrzał, dodał mi urody,

rezydencja. Za konsoletą Olga Szućko, w roli wydawczyni Ewa Lipowicz. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a naszym eklektycznym rezydentem jest dzisiaj Maciej Musiał. Dzień dobry. Dzień raz dobry. Jeszcze. Przeskakujemy w tej audycji od Chopina przez Moody'ego Watersa do Kanye'ego Westa. I chyba nadal zostajemy w temacie Kanye'ego, co? Tak, jeszcze chwilę. Przez jego różne okresy przechodzimy. Teraz jesteśmy przy... On miał taki czas, kiedy zrobił taki chór i śpiewał religijne piosenki. Mm-hmm. To się nazywało Sunday Service i w Los Angeles właśnie raz w tygodniu w różnych miejscach wydarzały się takie koncerty. Trochę mi się marzyło, żeby na tym być. Niestety się nigdy nie udało. No i tak, to był jakiś taki też jego interesujący okres. Ale na koncercie udało ci się być jakimkolwiek? Jego kiedyś? W ogóle miałem bilety na koncert jego z Drake'iem, bo oni się kłócili, a później się pogodzili i mieli taki koncert dla jakiegoś gościa, który siedział w więzieniu amerykańskim, zbierali środki tam na walkę sądową. I pamiętam, że udało mi się na to kupić bilety, natomiast ja właśnie wróciłem ze Stanów i byłem jakiś taki strasznie zmęczony i nie zdecydowałem się polecieć i mega tego żałuję. Mm-hmm. Bo to było bardzo epickie, wyjątkowe. Czyli Chopin na 40 się może wydarzyć i może jeszcze jakiś koncert w najbliższym czasie. Ale tak, później te bilety sprzedałem je w ogóle Piotrkowi Adamczykowi, który był akurat ze swoją narzeczoną tam, ale w końcu nie zdecydował się pójść, jak usłyszał, że ten koncert zbiera kasę na tego skazanego gościa. A mi się udało pójść na koncert Kaniego w Mediolanie. On już nie robił koncertów, tylko on teraz robi taki listening party, że po prostu wynajmuje stadion, jest na środku ze swoimi znajomymi i puszcza swoje piosenki i po prostu do nich tańczy. Mm-hmm. I cały stadion śpiewa. Więc nad czymś takim byłem w Mediolanie. To co, opowiesz nam jeszcze potem więcej? Mogę, no. No to posłuchajmy najpierw tak, może muzyki. God is king, we the soldiers. Ultra beam out the solar. When I get to heaven's gate, I ain't gotta peek over. Keeping perfect composure. When I scream at the chauffeur, I ain't mean I'm just focused. I ain't mean I'm just focused. Put a lean out slower. God is clean out of soda. Before the flood, people judge. They did the same thing to Noah. Everybody wanted Yandy. That Jesus Christ did the laundry. They say that we start on Monday, but the strong start on Sunday. Won't be in bondage to any man. John 8:33. We the descendants of Abraham. Yea, shall be made free. John 8:36. To whom the Son set free is free indeed. He say the wretch like me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wake up with Judas kiss and make up, even with the bitter cup. Forgave my brothers and drank up, did everything but gave up. Stabbed my back, I came front. Still we win, we prayed up. Even when we die, we raise up. Ain't no want, no we need it. The powers that beat have been greedy. We need ours by this evening. No white flag or no treaty. We got the product, we got the tools. We got the minds, we got the youth. We going wild, we on the loose. People is lying, we are the truth. Everything old shall now become new. The leaves will be green, bearing the fruit. Love God and our neighbor as written in Luke. The army of God and we are the truth. Jak ci się podobało? Podobało mi się. Wiesz, no, ja powiem szczerze, że nie jestem jakoś mocno zaznajomiona z twórczością Kanye. To jest który czas, okres w jego twórczości? 2021 rok. Mhm. Słuchane było w komunikacji miejskiej, czy już nie? Nie, tak pandemicznie w domu bardziej. No tak, bo to był akurat ten trudny czas. Ale jak mówisz, udało ci się kiedyś usłyszeć go, no nie na żywo, tańczącego gdzieś podczas odsłuchu. W Mediolanie poleciałem na ten jego listening party. No byłem bardzo podekscytowany, że go widzę. To się działo w trakcie Fashion Weeku i jeszcze coś tam załatwiałem. W ciągu dnia gdzieś byłem. Pamiętam, że powiedziałem, że idę na to listening party, to tak ludzie mi powiedzieli, nie mów o tym. Nie mów. No tak, no właśnie, bo to jest dość kontrowersyjna też tak, postać. I okazało się, że połowa ludzi, która była na tym evencie, szła na ten koncert, ale nikt nie chciał się przyznać, że na niego idzie. No, że jest bardzo kontrowersyjny. Tak, żeby było jasne, nie zgadzam się z większością jego aktualnych wypowiedzi. No, ma chorobę, jest chory. Mhm. I po prostu odpływa czasami. Mhm. Ale wydaje mi się, że teraz jest w takim momencie, że już wraca do siebie, godzi się, przeprasza za wiele swoich słów, także odzyskujemy go powoli. Mhm. No powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że to jest aż tak bliska tobie postać muzycznie, ale no dzisiaj sporo zaskoczeń w tej audycji, bo teraz w ogóle przeskakujemy do muzyki no, gitarowej, chyba tak mogę tak, powiedzieć. Jedyny koncert, na którym popłakałem się w życiu, to był koncert AC/DC. To bardzo ciekawe. Teraz tu w Warszawie jak byli, poszedłem na ten koncert z moim tatą. I tak jak Maddiego Watersa słuchaliśmy, to też zawsze AC/DC leciało. Czyli sentymenty też tak spowodowały. Tak. I teraz poleci piosenka, którą zawsze wiesz, że mam obok siebie tatę, to jest jego zespół z lat młodości, jego chłopaki mają już po 90 lat na tej scenie i że to była jego młodość, to była moja młodość, że to jest jakieś takie łączące nas we dwójkę doświadczenie. To było piękne, naprawdę. I co... No to słuchamy bardzo. Tak. I to jest tego utworu zawsze słuchałem jak w drodze do liceum, jak szedłem z metra do szkoły, żeby się obudzić. If You Want Blood, AC/DC. Ależ nam tutaj pięknie dodałeś energii teraz tą muzyką. Wiem, że państwo słuchają. Jakby co? justyna.grabasz@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, jeśli ktoś chce podzielić się jakąś refleksją. Skontaktować się również z Maciejem, to można także w ten sposób pisząc nas na adres mailowy. Skontaktował na Instagramie, napisał Olaf, że dziękuję za puszczenie Kaniego Westa w radio, bo nie ma Bluetooth w aucie. Nagrywam teraz filmiki, nie znam Olafa, ale odpowiedziałem mu i nagrywa teraz filmiki z chłopakami jadą. Także panowie, pozdrawiamy was. Tak jest, dzięki, kierujemy pozdrowienia do Olafa i całej ekipy w samochodzie. Tak. Mamy nadzieję, że do końca tej godziny przynajmniej będziecie z nami, że będziecie nas słuchać. Pytanie, gdzie jadą, na przykład mogą zaraz kończyć. No właśnie, kurs, zobaczymy. No. Zobaczymy. A możliwe, że muzyka przyciągnie ich na tyle, że zostaną w aucie do samego końca, tak więc do tego też zachęcamy. No to co, gitary za nami, twoje wspomnienie koncertowe. I chyba nadal przy gitarach pozostaniemy, prawda? Tak, żeby już tak zamknąć temat gitarowy, to jeszcze jest, uważam, najseksowniejszy rockowy utwór, jaki istnieje. Suffocation Blues, Black Pistol Fire. Czemu on tu jest? No może właśnie dlatego. Tak, po prostu. Ale czujesz jakiś emocjonalny związek w większej historii, czy po prostu czujesz, że to jest numer, który jakoś tam z tobą się łączy? Może tak, ale może właśnie tych historii nie powinienem to opowiadać, więc po prostu poczujmy ten utwór. Tak jest. jak to powiedziałeś, najbardziej seksowny utwór gitarowy. Tak, rockowy utwór. No ten blues został z tobą przez lata. No i teraz kolejny utwór będzie może jakimś takim nawiązaniem do moich potańcówek. No właśnie, to jest bardzo ciekawy temat. Tak. Cóż to znaczy? Organizujesz potańcówki? Tak, organizuję potańcówki w Warszawie, już nie tylko w Warszawie, bo też robiliśmy to w Krakowie i poza Polską, w ogóle w Wilnie. To są takie imprezy taneczne z żywymi orkiestrami, gdzie tańczy się w parach. I przychodzą na nie starsze osoby, emeryci, rodziny z dziećmi, ale też zakochani. To jest piękne miejsce na randkę. Zazwyczaj to się wiąże też z piękną architekturą. Trzeba umieć tańczyć, czy można nie, ogóle, przyjść w ogóle od tak nie, po prostu? Nie, ja uważam też, że nie trzeba umieć tańczyć, żeby tańczyć. No tak, masz rację. Można się po prostu dobrze we dwójkę bawić. Trochę jestem znudzony taką kulturą imprezowania do DJ-a. Mam poczucie, że potrzebujemy dzisiaj takiej bliskości, wspólnoty i ten taniec, który jest przecież z ludzkością od tysięcy lat, nie może teraz go zabraknąć, tylko że to jest jakaś część naszego człowieczeństwa i że dobrze nam w ogóle robi. No i takie imprezy po prostu organizuję. No ale to jaką muzykę można usłyszeć na tych twoich potańcówkach? Mamy różne orkiestry. Czasami to są orkiestry, które grają na przykład muzykę przedwojenną. Czasami to jest muzyka bardziej współczesna, nie wiem, lata 60., 70., polski funk. Janek Młynarski, który przed chwilą skończył tutaj audycję, z którym się witałem, też gra. Więc każdy taki event jest trochę inny. Czasami to jest jazzowa potańcówka. No i tak, no i zawsze po prostu lubię tańczyć. Zawsze mam taki jeden utwór, który aktualnie pełni tą rolę, że jak chcę sobie potańczyć na przykład też w domu, no to po prostu go. A jak długo trwa faza na taki jeden utwór taneczny? No ten już trochę mam tutaj u siebie. Myślę, że od miesiąca do niego tańczę, no. Tak, więc... Czyli teraz państwo usłyszą, przy czym tańczy w kuchni Maciej Musia. Tak, to jest, no... afrokubański jazz. Tak brzmi tutaj napis na okładce tego albumu. Utwór się nazywa Congo Malens, a zespół Machito. No i zapraszam wszystkich na te potańcówki. Myślę, że całe przyszłe wakacje będzie ich wiele. I w różnych miastach też, nie tylko w Warszawie. Thank you. Tak jest. Piosenka, do której Maciej musiał tańczyć od miesiąca w kuchni. Jakbyśmy mieli słuchać muzyki, której po prostu słucham, to głównie byłyby takie utwory na co dzień. Najbliższe twojemu sercu. No. Bliskie, no, ale nie tworzące mnie, nie opisujące. No to teraz... Boję się tego nawet bardzo, bo to jest muzyka, która wydaje mi się, że nieczęsto wybrzmiewa w radiowej przestrzeni, w Trójce, to na pewno. To mnie kręci. Więc tak. Ja mówiłam państwu, zapowiadałam, że tutaj będzie sporo kontrowersji i sporo eklektyczności, tak, to jest tak. To. Ale tego się chyba państwo nigdy nie spodziewają. Nie było jeszcze u was grane. Czy mogło, Mogło być. Dobra. To chcesz powiedzieć, co to będzie? Nie, no proszę, to tobie zostawiam. Dobrze. Bo ja uważam, że powinniśmy zmienić hymn polski, bo tam śpiewamy o tym, że odzyskujemy, już odzyskaliśmy niepodległość, tak? Więc on jest, można powiedzieć, nieaktualny. I ja jestem fanem Bogu Rodzicy jako konceptu hymnu. Tak, to będzie. Więc rozpoczynam teraz kampanię namawiania państwa, żeby zrobić taką akcję społeczną. Także teraz... Bogu Rodzica, prawda, po raz pierwszy w Trójce. Nie bój się, Justyna. Nie boję się. Znaleźliśmy krótką wersję, także zostańcie z nami. Będzie dobrze. Przepiękny utwór. Nie, no, zgadzam się oczywiście, że tak. No. Uważam, że gdyby to był nasz hymn, to byśmy byli jedną z najlepszych reprezentacji sportowych na świecie. Wyobraź sobie na meczu. No właśnie, ja sobie wyobrażam, jak ludzie próbują zaśpiewać ten utwór i to nie jest taka łatwa sprawa, bo to jest naprawdę bardzo skomplikowana melodia. No, naprawdę. Piękna. Piękna, uwielbiam. No zgadzam się, to absolutnie nie odejmuję, uważam, że to jest piękny utwór, ale trudny do zaśpiewania, tak więc może na tym polega ten problem, ale jakby co, no myślę, że możesz namawiać społeczeństwo, żeby tutaj jakoś głosować. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby zmienić hymn polski? Były jakieś kraje, które zmieniły swój hymn? Nie wiem. Nie no wiem my tego. Zmieniliśmy, bo Gruzja kiedyś była hymnem, prawda? Może kiedyś nastąpi wielki powrót. No dobrze, ja teraz widzę, co się ustawia w kolejce tutaj dalej. Czy się boisz? Boję się chyba jeszcze bardziej, bo naprawdę kontrasty tutaj są gigantyczne. I teraz też będziesz musiał sam się tłumaczyć, więc bardzo proszę. Co się teraz wydarzy? Nie wiem, czy kiedyś ten utwór i ta artystka leciała na antenie Trójki. Pomyślałem, że będzie jej bardzo miło, jak dzisiaj puścimy jej utwór. Poza tym obiecałem komuś, że on się znajdzie dzisiaj na tej playliście, no i musiałem się wywiązać. Gosia Andrzejewicz w utworze Lustra. Kto pozna miłość raz, a potem straci ją, inaczej patrzy na życie. Wie dobrze, co to ból, wie dobrze, co to żal i smutne noce łez. Tęsknię i sięgam po lustro wspomnień tych dni, w których było tak dobrze nam. Słucham serca i słyszę cię. Pozdrawiamy panią Gosię Andrzejewicz, tak jest. Właśnie nie wiem, czy ona lubi, jak się mówi Małgorzata. To panią chyba. Gosię Andrzejewicz pozdrawiamy. To była chyba jedna z najpopularniejszych piosenek swego czasu w Polsce. Możliwe, nie? No. Ma wielki hicior. I myślę, że na imprezach nadal robi furorę, jeśli się go usłyszy. Tak, gdzieś tak, w towarzystwie. Tak, na pewno. To są wybory Macieja Musiała, drodzy państwo. Dzisiejsze, bardzo eklektyczna audycja Rezydencja. No i co, znowu zmieniamy klimat z tego, co widzę. Tak. Zostały nam 3 utwory. Ten pierwszy będzie, mi się zawsze kojarzył z moim tatą, bo mój tata najczęściej grał go na gitarze i śpiewał to sobie pod nosem, jak byłem mały. I to jest taka część też mnie. Mhm. Czyli znowu rozmawiamy o tacie i o tej gitarze, która jest bardzo chyba dla ciebie ważnym wspomnieniem. Tak, w ogóle ja mam super relację z moim tatą. Mój tata jest świetnym, wrażliwym, czułym, dobrym człowiekiem. Takie najszczęśliwsze wspomnienia, jakie mam, jakie sobie tak wizualizuję, no to jest, że jestem małym chłopcem i leżę na nim i się do niego przytulam. No jest na pewno dla mnie bardzo ważny. I jak mam wybrać utwory, które tworzą mnie oprócz Gosi Andrzejewicz, to jest na przykład taki utwór. You've Got a Friend, James Taylor. When you're down and trouble and you need a helping hand

Nie mówiłeś dużo o mamie dzisiaj. Tak, no mam też dobrą relację z moją mamą. Jest wspaniałą, mądrą, silną, bardzo kobietą. Moja mama, moi rodzice mieli teatr dla dzieci i grali właśnie w szkołach podstawowych. Takie spektakle jak właśnie Koziołek Matołek, Złota Rybka. Mój tata pisał teksty, moja mama też zresztą szyła dekoracje, więc to był taki niesamowity wszechświat dla dziecka, żeby się w nim wychowywać. No takie zupełnie inne uniwersum, nie? Byłeś tej teatralnej rzeczywistości. Takie bardzo artystyczne. Moja mama też pisała wiersze i też to słowo w piosence było dla niej zawsze ważne i Stanisławę Celińską bardzo zawsze ceniła i lubiła. I zaraz, które zresztą nam tu wybrzmi, ta piosenka, i tam jest takie zdanie, że spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy. Lecz w dobro obraca się. I zawsze ta piosenka i te słowa mnie jakoś tak wzruszają. I myślę, że niosę też w sobie tą wrażliwość mojej mamy. Wędruje od stóp, z ziemi od stóp do głów, z lasów i dolin, splotów przecudnych, przez które zerka Bóg. Formy, a w każdej z nich treść, w każdym okruchu sens. Cały świat mówi, tylko posłuchaj, drzewo i chrząszcz i deszcz. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to każda godzina nadzieją otula mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie. Kiedy zło krąży jak kruk, sięgam do jasnych słów. Ciepło przedziera się strumykami, pęka najgrubszy lód. Z ziemi do nieba się pnie życie, co wszystko wie. Wielka obfitość niewidzialnego w widzialnym dostrzeż je. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to każda godzina nadzieją otula mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Tak? Stanisława Celińska i piosenka Obfitość z tekstem Doroty Czubkiewicz. Takie nam teraz wzruszenia tutaj serwujesz. Maciej Musiał, drodzy państwo, nasz dzisiejszy rezydent. No i niestety ta rezydencja dobiega końca, bo już niebawem godzina 17 na naszej antenie trzecia strona medalu, ale jeszcze to jeszcze jest nasze ostatnie wejście, prawda? Tak, czyli teraz się będziemy żegnać z państwem. Tak, tak, tak. No to na koniec Ja mam w sobie też taką część ogniskowo-harcerską. A byłeś harcerzem? Nie, ale jeździłem na obozy wędrowne, obozy za dzieciaka i zawsze ten moment wspólnych piosenek. Tego śpiewania wspólnego. Tak, to był piękny moment. No i jest taki jeden zespół, który nazywa się Dom o Zielonych Progach. Oni na przykład zrobili taki utwór Łemata. I jest też utwór Zostanie Tyle Gór, który w sumie jest trochę śmierci o tym, że jakby odejdziemy, nie? I zostanie to, co przeżyjemy i te góry, które, na które wejdziemy i te wycieczki, które zrobimy, ale to jest tak już, ja to traktuję szerzej. I bardzo lubię do tego utworu wracać i on jakoś tak mnie też pięknie napełnia, więc pewnie tym się z Państwem dzisiaj pożegnam. No to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam wszystkich za ten duży eklektyzm. Nie, to była bardzo ciekawa przyprawa. Bardzo miłe doświadczenie. Tak, myślę, że coś to wszystko o mnie gdzieś tam mówiło, więc jak ktoś chciał się czegoś dowiedzieć, to przeżyliśmy to razem. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. Dziękuję za zaproszenie. Maciej Musiał, drodzy Państwo, i Dom o Zielonych Progach na zakończenie. No to do usłyszenia. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Tak gotowym trzeba być do każdej ludzkiej podróży. Tak zdecydują w niebie lub serce nie zechce już służyć. Ja tylko zniknę wtedy w starym lesie bukowym. To jakbym wrócił do siebie po prostu. Wrócę do domu. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Wszystko tam będzie jak w życiu, i stół, i krzesła, i buty. Te same nieporuszone, na niebie zostaną góry. Tylko ludzi nie będzie, tych co najbardziej kocham. Czasem we śnie ukradkiem zamienią ze mną dwa słowa. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Będą leciały stadem liście, duszyczki, szepty i w lesie. Będzie tak wielki, świsty rok cały. Będzie tam jesień. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zapraszamy do reklamy. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyprzedaż Seata trwa.